तलाश है, यहीं कहीं मेरे पास है, लम्हा ये खास है, जागा जागा एहसास है, जिसकी तलाश है, यहीं कहीं मेरे पास है। जाने कैसे कब कहां दिल गया गया गया, लगे जैसे ख्वाब से मिल गया गया, दीवाना बेखबर हुआ क्यों बेसबर, बता दे ये बता खुदा मेरे खुदा। यादों को छल गई जैसे ख्वाबों में ढल गई, ऐसे परछाइयां जादू सा चल गई, देखे मस्ती का पल गई। खुदा मेरे खुदा, मंजर में बह गया बिन कहे है सब कुछ कह गया, ओ दर्द बेताबी ऐसे मैं सह गया, मिलके भी तन्हा रह गया। खबर